ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตรเช้าเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่3โดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่25เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544ณพุทธสถานสารีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ แต่พวกเราเนี่ยมันสบายมากไปกินก็เยอะนอนก็เยอะขยันเยอะๆหน่อยนะเอาจริงๆเพราะว่าตอนนี้นี่เราจะต้องขยันมากขึ้นจริงๆถ้าไม่ขยันมากขึ้นเรากู้ชาติไม่ได้ฟังคุณณรงค์พูดแล้วเป็นไงฟังคุณณรงค์พูดแล้วฟังคุณนิติภูมิพูดมั่งคุณณรงค์พูดมั่งใครถ้าใครที่เขาอยู่ข้างนอกที่เขามีข้อมูลต่างๆนานาเยอะๆแยะๆในรอบนอกมาพูดมันก็สอดคล้องนี้กันน่ะพูดกันจริงๆอ่ะนะนอกจากจะไม่พูดไม่กล้าพูดไอ้คนก็กล้าพูดมันก็ยิ่งอย่างนี้เราก็เปิดเผยออกมาก็รู้กันแล้วทํากันสารพัดสารเพซึ่งมันดูแล้วมันคนเราทุกวันนี้เนี่ยแหมมันไกลเลือดบางระจันกันลิบลับเลยเนาะมันไกลคนสมัยเลือดบางระจันอย่างเทียบกันไม่ได้เลยมันไม่ได้คือมีชีวิตที่เห็นแก่ตัวหลงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหลงกันเห็นเป็นชีวิตชีวากันจริงๆเลยขาดเล็กขาดหน่อยไม่ได้นอกจากขาดเล็กขาดหน่อยไม่ได้แล้วได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอโอ้ไม่รู้จะหอบไปทำอะไรกันกันนะจริงๆแล้วเขาไม่เข้าใจสัจธรรมไม่เข้าใจอยู่สองอย่างใหญ่ๆ หนึ่งเขาไม่เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยมันจะต้องเอาอะไรกันแน่พวกคุณเข้าใจมั้งเนี่ยชีวิตจะเอาอะไรกันแน่เอาอะไรพูดสั้นๆนะเอานิพพานเข้าใจแล้วชีวิตเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติจำไม่ได้จำไม่มันเลยอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกมันสู้นิพพานไม่ได้หรอกนิพพานมันเป็นสุขนะมันสุดสุขสุขแล้วก็สูงแล้วก็จะสร้างสรรค์คนเราในโลกนี้คนไม่สร้างสรรค์เขาก็ว่าไม่ดีนะไม่ดีหรอกไม่เท่หรอกไม่เก่งหรอกคนไม่สร้างสรรค์นะเป็นคนนักสร้างสรรค์และเท่เก่งสร้างสรรค์ไม่เสียสละก็ไม่ดีอีกแหละ